Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Polski rząd zapewnia, że jest w stanie bronić swoich racji w sprawie nieprzyjmowania uchodźców. Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwko Warszawie. PO składa zawiadomienie do prokuratury. Dotyczy ono efektów pracy podkomisji smoleńskiej. Ze sprzętu AGD zniknął oznaczenia A z wieloma plusami. Zastąpią je nowe. Polska, Węgry i Czechy rozliczane za nieprzyjmowanie uchodźców. Bruksela rozpoczyna procedurę dotyczącą naruszenia unijnego prawa. A rząd w Warszawie broni swoich decyzji i przekonuje, że problem powinien być rozwiązany poza granicami Unii Europejskiej. Decyzję komisji ogłosił komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Z przykrością stwierdzam, że mimo wielokrotnych apeli o współpracę, Czechy, Węgry i Polska nie podjęły do tej pory niezbędnych działań. Dlatego Komisja Europejska postanowiła rozpocząć procedurę o naruszeniu unijnego prawa wobec tych państw członkowskich. Rzecznik rządu Rafał Bochenek stwierdził, że rząd szanuje decyzję komisji, ale się z nią nie zgadza. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zapewnia, że Polska jest gotowa bronić swoich racji przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Jest czymś zupełnie naturalnym, że od czasu do czasu państwa członkowskie spotykają się z Komisją Europejską w Trybunale Sprawiedliwości. Być może tak to się skończy, ale jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia tego sporu. Poprzedni rząd PO-PSL zadeklarował przyjęcie około 6 tysięcy imigrantów. Obecny rząd PiSu na to rozwiązanie się nie godzi. Platforma Obywatelska składa do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez podkomisję smoleńską MON. Posłowie PO zapoznali się z wynikami badań Wojskowej Akademii Technicznej i porównali je z tym, co znalazło się w filmie podkomisji pokazanym 10 kwietnia tego roku. Jak twierdzą, podkomisja poświadczyła nieprawdę. Jesteśmy przekonani, że badania VAT-u zostały zmanipulowane. Badania, które przeprowadził VAT, w żaden sposób nie uprawniają do postawienia tez, które zostały przedstawione w tym filmie. Zwracamy się również o ujawnienie korespondencji między Wojskową Akademią Techniczną a podkomisją Antoniego Macierewicza. Mówili Cezary Tomczyk i Marcin Kierwiński z Platformy. Jan Maria Jackowski z PiS nazywa te działania typową polityczną grą i przypomina, że MON także złożył zawiadomienie do prokuratury. Dotyczy ono nieprawidłowości w raporcie komisji Jerzego Millera. To jest ten raport, który dla polityków Platformy jest taką ostateczną wersją przebiegu tej ogromnej tragedii, a w świetle faktów, które docierają do opinii publicznej, widać, że państwo Donalda Tuska popełniło cały szereg nieprawidłowości. 22 czerwca odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej z udziałem członków podkomisji smoleńskiej. Posiedzenie ma być zamknięte. 8 miesięcy więzienia takiej kary prokurator domaga się dla 20-latka z Łomży oskarżonego o pobicie pracownika baru z kebabem. Sąd zakończył proces, wyrok ogłosi w piątek. Mężczyzna był już karany za pobicie, a zdaniem śledczych jego ostatnia napaść na mieszkającego od kilku lat w Polsce Egipcjanina miała podłoże rasowe. Świadczyć o tym by miały rasistowskie wyzwiska, którymi Roch T. obrzucał poszkodowanego, zanim złamał mu nos. Co prawda napastnik do zarzucanych mu czynów się nie przyznaje, ale sam stwierdził, że z tej nocy niewiele pamięta. Poza tym, że pił alkohol i to w dużych ilościach. Wyzwiska słyszał za to jeden ze świadków, ochroniarz wezwany wówczas na pomoc, a dowodem w sprawie jest m.in. obdukcja lekarska. Poszkodowany zeznał, że po spotkaniu z karewkim Łomżyniakiem przez 4 dni nie pracował w ogóle, a wykurowanie się zajęło mu 1,5 miesiąca i chociaż nie ma wątpliwości, że powodem ataku była w głównej mierze jego narodowość, nie chciał żadnego odszkodowania czy zadośćuczynienia finansowego, a tylko wyrównania strat utraconych przez absencję zarobków i zwrotu kosztów zniszczonego ubrania. Po tych wydarzeniach sprzed pół roku przeprowadził się zresztą kilkaset kilometrów od Łomży. A w sądzie był Adam Dąbrowski. Zmienią się znaki na sprzętach AGD informujące o klasie energetycznej. Europarlament opowiedział się za uproszczeniem symboli, które widnieją na przykład na lodówkach czy pralkach. Teraz sprzęty będą oznaczone w skali od A do G. Zastąpią dotychczasowe A z plusami, wieloma plusami. Nowe przepisy mają ułatwić konsumentom wybór energooszczędnych urządzeń. Mają również zwiększyć konkurencyjność i zachęcić producentów do innowacji i inwestowania w nowe rozwiązania. Posłowie podkreślili, że obowiązujący system oznakowania energetycznego stał się mało przejrzysty, co dezorientowało konsumentów. Nowa skala efektywności energetycznej powinna być dostępna w sklepach pod koniec 2019 roku. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Jeszcze jedna wiadomość. Nawiązując do informacji podanych podczas audycji w dniu 25 kwietnia 2017 roku, informujemy, iż zawierała ona nieprawdziwe informacje. Nieprawdą jest, że Fortuna Online, zakłady bukmacherskie, spółka ZO, będąca sponsorem piłkarzy Legii Warszawy, z właścicielem nielegalnych automatów do gier, tak zwanych jednorękich bandytów, które zostały skonfiskowane przez celników z magazynu położonego w okolicach Ostródy. Podane przez nas informacje były nieprawdziwe i nie dokonaliśmy ich weryfikacji. Spółkę Fortuna Online, zakłady bukmacherskie, przepraszamy za pomyłkę. To był Serwis Trójki. Słuchacz napisał, że coś piszczy, żebyśmy sprawdzili sygnał. Sprawdzałeś? Nie sprawdzałem. No, pytanie. A sobie też coś piszczy? Właśnie, mnie nic nie piszczy. Tobie piszczy? Nie. Jeżeli państwu piszczy, no sprawdzamy sygnał. Jeżeli państwu piszczy, to proszę przesłać nam informację 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Co w sporcie piszczy? Teraz o tym Krzysztof Łoniewski. No, Jerzy Janowicz. Zdążyliśmy zapomnieć, kiedy ostatnio wygrał choćby mecz w turnieju ATP. No i w końcu się udało. W trzech setach pokonał Rosjanina Andrija Kuzniecowa na trawiastych kortach w Stuttgarcie. Przy okazji w swoim stylu urządził cyrk. Wykrzykiwał na przykład, że kocha hamburgery i pizzę, wspominał też coś o Angeli Merkel, no ale najważniejsze, że wygrał. W kolejnej rundzie może się jednak zderzyć ze ścianą, wpada na rozstawionego z dwójką Bułgara Grigora Dimitrowa. 3 ujemne punkty i 250 000 złotych grzywny. Taką karę zaordynowała Lechii Gdańsk komisja licencyjna PZPN. Za co? Za machlojki transferowe i zaległości finansowe wobec dwóch piłkarzy. Klub z Gdańska zapowiada odwołanie od tej decyzji. W tarapaty finansowe, i to poważne, wpadł też sam Cristiano Ronaldo. Hiszpańska prokuratura podejrzewa, że mógł dopuścić się oszustw podatkowych na kwotę bagatela niemal 15 milionów euro i złożyła w związku z tym pozew przeciwko boskiemu Cristiano. Nic nam nie wiadomo o podobnych kłopotach Antoana Griezmana. On zdaje się mieć wreszcie wolną głowę. Media nie tylko w Polsce trąbiły o jego transferze do Manchester United. Tymczasem Francuz wybrał dłuższy kontrakt z dotychczasowym pracodawcą, czyli z Atletico Madryt, i przedłużył umowę o 5 kolejnych lat. Griezmann na dłużej w Madrycie. Claudio Ranieri wybrał kierunek francuski. Dziś podpisał kontrakt na prowadzenie FC Nantes. Włoch, jak pamiętamy, jest znany przede wszystkim z tego, że doprowadził do sensacyjnego mistrzostwa Anglii piłkarzy Leicester. Żadna z polskich szablistek nie będzie walczyć w ćwierćfinale szermierczych Mistrzostw Europy w Tbilisi. W 1/8 finału swoje walki przegrały Hanna Łyczbińska, Julia Walczyk i Martyna Jelińska. Na tym samym etapie z turniejem pożegnał się najlepszy z polskich szpadzistów Radosław Zawrotniak. Na zakończenie przypominamy, że tej nocy mistrzami Ligi NBA zostali koszykarze Golden State Warriors. Po raz czwarty, tym razem 129-120, pokonali Cleveland Cavaliers. W serii finałowej zwyciężyli 4-1 i cieszą się z drugiego tytułu w ostatnim trzech latach, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. A co Jerzy Janowicz krzyczał o Angeli Merkel? Nie do końca zrozumiano. Na pewno wykrzykiwał imię i nazwisko niemieckiej premier. I o hamburgerach jeszcze? To było wyraźnie. I o pizzę. Że lubi. Że kocha nawet. Coś się dzieje z Janowiczem. Od dłuższego czasu. A hamburgery, pizza i Angela Merkel to w jednej wypowiedzi, czy osobno? Kilkukrotnie tam pokrzykiwał. Nie, nie, to się rozłożyło na kilka wypowiedzi. Pogoda na wybrzeżu i wysoko w górach wieje. Silny wiatr, porywisty, zachodni, porywy do 80 km na godzinę. Na nizinach też jest nieźle, bo tutaj mamy wiatr w porywach do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane, ale w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu okresami w nocy się pojawią przelotne opady deszczu. Znaczy mogą się pojawić, ale nie muszą. Temperatura w nocy wyrównana od 10 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane do dużego na północy i na wschodzie i tam możliwe przelotne opady. Temperatura jutro od 16 stopni na plaży nad Bałtykiem do 22 na południu. Wiatr umiarkowany północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Laptop Lenovo IdeaPad z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką AMD Radeon za jedyne 2299 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Ja bym poszła do Stop Cafe. To pójdziemy i podjemy. A jak nam w losowaniu pójdzie, to na ząb wrzucimy makaron al dente w sosie z trufli albo innych rarytasów. Gdzie? We włoskim Foligno na festiwalu I Primi d'Italia. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem.

Dzień dobry, mam informację dla kierowców z Warszawy. Most Siekierkowski w kierunku na Pragę jest zupełnie zakorkowany. Na prawym pasie stoi auto i się dymi, także proszę uważać. Dziękuję panu za telefon. Coś się dzieje, auto dymi, sygnał piszczy. Pan Tomasz proponuje słówko popołudniowe, husky przez U i Y, husky z wykorzystaniem K ze słowa siwkach. I mamy podwójną literówkę i podwójną słowną. To propozycja pana Tomka, ale problem polega na tym, że nie mamy U. Tak więc husky raczej odpada. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Sytuacja na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl albo na trójkowym Facebooku. Tam także znajdą państwo popołudniowe litery. No i kombinujemy do 18.40 popołudniowe słówko. Zapraszamy do trójki. Niektórzy nie mają co do garnka włożyć, a inni na potęgę marnują jedzenie. Szacuje się, że statystyczny Polak rocznie wyrzuca do kosza około 2000 zł, bo tyle kosztuje zmarnowana przez niego żywność. Jednak gdy zapytać zwykłego przechodnia, czy zdarza mu się wyrzucać jedzenie, to odpowiedź jest raczej oczywista. Nie wyrzucam jedzenia generalnie, nie jestem taki, że tam wyrzucam jedzenia, nigdy nie wyrzucałem jedzenia i nie wyrzucam. Badania wskazują, że jako konsumenci marnujemy 53% całej żywności, która jest produkowana. Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Straty w marnowaniu żywności w Polsce szacuje się na ilość około 9 milionów ton. I konsumenci podają, że najczęstszą przyczyną marnowania żywności jest przegapienie terminu przydatności do spożycia. Więc my często kupujemy żywność, patrzymy na terminy przydatności do spożycia, później wstawiamy do szafki albo do lodówki i te terminy nam po prostu uciekają. Zwykle jest tak, że mamy produkty, które są tuż po terminie. Mamy wyrzucić czy z nich skorzystać? Spróbować na przykład, czy to nie jest popsute. Też mamy na produktach spożywczych dwa rodzaje określenia daty. Małgorzata Minta, blogerka kulinarna. Najlepiej spożyć przed albo przydatne do. Czy spożyć do. Jak się pani zdarzy na przykład jogurt w lodówce po terminie, to pani używa czy nie używa? Jeśli on jest jeden dzień po terminie, absolutnie go zjem. Najpierw oczywiście powącham, zanim spróbuję, ale jeden dzień po terminie to zdarzyło mi się jeść i żyję, mam się świetnie. Jest ryzyko, jest zabawa. Też staram się po prostu mieć tego jogurtu jeden, dwa w lodówce i nie więcej. Korzystając z nowoczesnych technologii, możemy rzeczywiście mniej wyrzucać? Wydaje mi się, że tak. Krystian Chojnacki z jednej z firm produkującej lodówki. Mamy na przykład lodówkę inteligentną, która w środku ma wbudowane kamery. Te kamery po każdym zamknięciu lodówki wykonują zdjęcie. Zdjęcie jest przesyłane na aplikację. To też pozwala użytkownikowi, nawet nie będąc w domu, zobaczyć, co tak naprawdę znajduje się wewnątrz lodówki i nie powielać tak naprawdę zakupów. Mało tego, lodówka też posiada specjalne aplikacje, które pozwalają na zarządzanie żywnością, czyli możemy tam określić, jaki jest termin przydatności poszczególnych potraw czy poszczególnych składników. Polak statystycznie wyrzuca 50 kg żywności rocznie. Joanna Miś, Greenpeace Polska. 9 miliardów ton żywności marnowanej rocznie w Polsce oznacza wylewanie tak naprawdę 1 miliarda 720 milionów metrów sześciennych wody, która służyła do wyprodukowania jej. To tak jakby każdy Polak codziennie wylewał 100-1,5 litrowych butelek wody. 9 milionów ton żywności marnowanej rocznie w Polsce, co prawie 23 miliony ton dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery przez wszystkie samochody osobowe w Polsce rocznie. Mamy o co walczyć. Mamy jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w samej legislacji. W tej chwili ustawa o niemarnowaniu żywności, która jest procedowana w Senacie, niektóre kwestie rozwiązuje. Ale mamy na przykład terminy przydatności do spożycia, rozróżnienie tych terminów i dopuszczenie części żywności do spożycia po terminie na cele społeczne, na cele charytatywne dla osób potrzebujących byłaby jak najbardziej wskazana. Na pewno nie ma złotej recepty i czasem takie astronomiczne liczby trudno nam przemawiają do wyobraźni. Moim zdaniem lepiej przemawiają do wyobraźni pieniądze. Wydajemy na to pieniądze, które w końcu musieliśmy jakoś zapracować, a później te pieniądze de facto wyrzucamy. Zrobilibyśmy eksperyment, na przykład spisywalibyśmy te wszystkie rzeczy, które wyrzucamy, ile one kosztowały i ile w ciągu miesiąca wyrzucamy do kosza. Podejrzewam, że to by był jak kubeł zimnej wody dla wielu z nas. I robić sobie można też od czasu do czasu takie, jak ja to mówię, detoksy szafkowe, czyli założyć, że dzisiaj przygotuję obiad albo kolację tylko z tego, co mam w domu. Namawiamy więc do liczenia i nie marnowania, nie marnotrawienia, nie wyrzucania jedzenia i pieniędzy tym samym. A o wyrzucanie pytała Anna Rokicińska. Pan pytał, czy państwu piszczy? Ja w sprawie tego piszczenia nie piszczę u nas. Jeszcze jedna sprawa, bo ja jestem zagubiony. To znaczy ja jadę rano autem, słucham poranka, później w pracy słucham też i później jest popołudnie, znowu jadę autem. Ja jestem zagubiony w sprawie rozgrywki, także ja chciałem oficjalnie powiedzieć, że ja nie podpowiadam nikomu. Chciałem zadzwonić i powiedzieć to porankowi, także jakby mogli przekazać kolegom z poranka, że też nie podpowiadam w sprawie rozgrywki. Po prostu muszą sobie radzić sami. Jestem pogubiony, komu mam kibicować. Dziękuję panu za telefon bardzo i przekażę kolegom z poranka, że pan nie kibicuje. A u nas w popołudniu podpowiedź by się przydała. Literki mamy niełatwe. Darek Pieruk losował. H-Y-J-A-S-S-I. Co to tak syć? A teraz? Przestało. Zapraszamy do Trójki. They did not leave a thing. They did not leave a person, a stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father, I remember him. Every minute I remember, every moment. Now I hate everyone, now I hate everyone. Before I used to love, before to love. One day thorns shall grow, one day thorns shall grow from their graves. When they return, thorns will grow. Że u mnie nic nie piszczy, natomiast w ciągu dnia dwa razy sygnał całkiem zniknął. Jadąc samochodem było cichutko, musiałem przełączyć na jedynkę, próbowałem za chwilę wrócić na trójkę, dalej nic nie było, dopiero po kilku minutach wróciła trójka, także takie były problemy, ale nic nie piszczy. 22 i 7 trójek. Pan Szymon pisze, że rano jechał do Poznania i nie piszczało, może ważny jest kierunek. No to my teraz na zachód się udamy, a dokładnie na zachód, na północny zachód, a tak bardzo dokładnie to do Wielkiej Brytanii nas Ernest Zozuń zabierze. Nie głosowaliśmy za Brexitem. Tłum przemówił, naród się podzielił, zniszczony rynek i polityczny zamęt grozi nam. Anglozagłada grozi nam. Napisano w słowach politycznej wersji znanej piosenki jeszcze przed ostatnimi wyborami. Ale prorocze stały się te słowa, bo ostatni tydzień postawił wiele znaków zapytania przed Brytyjczykami, jak i przed tym, co nazywamy... Z definicji Europa. Brexit means Brexit. Mówiła stanowczo Theresa May, gdy tylko objęła urząd premiera i energiczne kroki zaczęła wykonywać, by znaczenie w rzeczywistość zamienić. Pokonała Jane Miller, która pozwała brytyjski rząd, chcąc udowodnić, że nie ma on mandatu do uruchomienia artykułu 50 bez zgody parlamentu. I wygrała. Bo zgodę parlamentu uzyskała i 29 marca złożyła w Brukseli odpowiedni wniosek i uruchomiła procedurę wyjścia z Unii. Kroki były nadal energiczne i energicznie pani premier parła do przodu. I have just chaired a meeting of the cabinet. Właśnie przewodniczyłam posiedzeniu gabinetu. Byliśmy zgodni co do tego, że powinniśmy ogłosić wybory, które odbędą się 8 czerwca. Ogłosiła 18 kwietnia Theresa May i zagrywka wydawała się perfekcyjna. Myślę, że to bardzo dobry ruch. Ma ona szansę na wejście do parlamentu z bardzo silnym poparciem. To ważne w kontekście Brexitu. Społeczeństwo może wypowiedzieć się w tej sprawie jeszcze raz, komentowali wówczas Brytyjczycy. No to ma sens, jeśli masz tak dużą przewagę w sondażach. Nie wiem, co by musiało się stać, żeby stracić taki polityczny kapitał. No i coś się stało. Energicznie dążąca do celu May przegrała. Obie strony próbują udawać, że wybory nie będą miały znaczącego wpływu na harmonogram negocjacji. Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Już dziś widać, że jednoznacznie będą miały wpływ. Michel Barnier wypowiedział się ostatnio w takim tonie, że on jest gotów negocjować, ale nie ma z kim. W związku z tym najpierw musimy mieć brytyjski nowy rząd. Musimy dowiedzieć się, czy stanowisko, które zostało przedłożone przez Brytyjczyków wraz z notyfikacją, przypomnijmy, że była to raczej twarda wersja Brexitu, czy ono jest aktualne, czy nie. I wówczas możemy przystąpić faktycznie do rozmów. Nie wiemy, kiedy rozpoczną się negocjacje w sprawie Brexitu, ale wiemy, kiedy muszą się zakończyć, napisał szef Rady Europejskiej. Przypomniał, że czasu jest niewiele i zwrócił się do Brytyjczyków słowami: proszę zrobić wszystko, by uniknąć braku porozumienia. W podobnym tonie wypowiedziała się też szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. A czas przeznaczony na negocjacje jest zapisany w traktacie. To 2 lata od czasu złożenia wniosku o woli wyjścia z Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Negocjacje miały rozpocząć się 19 czerwca, czyli za 6 dni. Ale data ta... Wydaje mi się, że stoi pod znakiem zapytania... Jolanta Szymańska. Pytanie, jak dalece dojdzie do przesunięcia tego terminu, to zależy właśnie od tego, czy Theresa May stworzy rząd, który uzyska wotum zaufania, czy nie. Z jednej strony wydaje się, że uda jej się stworzyć rząd, który niewielką, ale jednak większością będzie w stanie się ukonstytuować. Natomiast pytanie jest, na ile długo ten rząd będzie w stanie się utrzymać u władzy i w związku z tym cały czas mamy w perspektywie groźbę kolejnych wyborów na Wyspach, a jeśli tak będzie, to będziemy mieć ponowny chaos i ponowne przedłużanie terminu rozpoczęcia negocjacji, więc jest wiele znaków zapytania i niewiele pewnych odpowiedzi. My lords and members of the House of Commons. W zwykłych czasach to formalność, ale na Wyspach to nie są zwykłe czasy. Kryzys polityczny sprawia, że Theresa May musi przełożyć mowę tronową. Toczą się właśnie negocjacje w sprawie układu, na mocy którego DUP wspierałoby w parlamencie mniejszościowy gabinet Theresa May. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. O twardym Brexicie, który pierwotnie planowała Theresa May, mowy nie ma i to już wiadomo. A może jest szansa, by generalnie Brexit odwrócić? Pyta pan, czy Brexit jest do odwrócenia? To wydaje mi się, że nie jest do odwrócenia. Jeszcze raz, Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Przede wszystkim dlatego, że nie ma takiej woli ze strony Brytyjczyków. Nawet Partia Pracy nie odcina się od Brexitu. Jej wyborcy w dużej mierze popierają Brexit, tylko w łagodniejszej wersji. Jedyną partią, która nawoływała do odwrócenia Brexitu, byli liberałowie. Oni uzyskali jedynie 12 mandatów. Widać, że Brytyjczycy podjęli tę decyzję referendalną w zeszłym roku. Natomiast pytanie jest, jakiego Brexitu będziemy świadkami? Nie głosowaliśmy za Brexitem, śpiewają w politycznej wersji znanej piosenki jej autorzy. I biorąc pod uwagę dalszą jej treść, to tłumaczenie można by podrasować. i zamknąć w słowa. Nie za takim Brexitem głosowaliśmy, bo nie chcemy być Małą Brytanią, a wolimy, by mówili o nas. Z definicji Europa. Tu Trójka, mija 17.30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Komisja Europejska rozpoczyna postępowanie przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w związku z odmową przyjęcia uchodźców. Chodzi o relokację uciekinierów przebywających w obozach w Grecji i we Włoszech. Decyzję o przyjęciu 160 tysięcy osób podjęła większość krajów jesienią 2015 roku. Rząd Ewy Kopacz poparł wówczas decyzję większości i zgodził się, by na początek do Polski trafiło około 6 tysięcy uchodźców. Obecny rząd PiSu na to rozwiązanie się nie zgadza. Podtrzymuje stanowisko, że problem uchodźców powinien być rozwiązany poza granicami Unii Europejskiej. Są wyniki badań biegłych. Ładunek znaleziony wczoraj pod autem nauczycielki z Warlubia w województwie kujawsko-pomorskim. To była bomba, poinformowała o tym prokuratura w Świeciu. Mąż kobiety jutro ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Była to już druga próba zamachu na życie kobiety. W ubiegłym roku ktoś uszkodził hamulce w jej aucie. Sprawców jednak nie wykryto. Ukraińcy korzystają z możliwości przekraczania granicy z Unią Europejską bez wiz. Co dziesiąty obywatel tego kraju, który od niedzieli do dziś przekroczył podkarpackie przejścia graniczne, zrobił to w ramach ruchu bezwizowego. Bieszczadzcy pogranicznicy odprawili w tym czasie 40 tysięcy Ukraińców. To o ponad 10 tysięcy więcej niż od niedzieli do wtorku w ubiegłym tygodniu. W Paryżu trwają obrady, które mogą zadecydować o tym, czy kandydatura Łodzi na organizatora Expo 2022 zostanie przyjęta. Według wstępnych ocen Łódź ma duże szanse. Jej konkurentami są Buenos Aires i Minneapolis. Decyzję podejmie Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Biura Wystaw. I to wszystko w skrócie. Pora już teraz w Trójce na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Europejski Bank Inwestycyjny w ramach planu Junckera udzielił Bankowi Ochrony Środowiska 75 milionów euro pożyczki na inwestycje realizowane przez małych i średnich przedsiębiorców, spółki komunalne oraz jednostki samorządu terytorialnego. W ramach nowej linii kredytowej 40% pożyczki ma finansować projekty przyczyniające się do działań na rzecz klimatu. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, jednego z filarów planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską pod kierownictwem Jean-Claude'a Junckera. O tym już wspominaliśmy na antenie Trójki, ale ostrzeżeń nigdy za wiele. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed działalnością nieuczciwej firmy o nazwie IP Group. Nieuczciwy przedsiębiorca prowadzi strony w internecie pod bardzo różnymi adresami, reklamując się jako firma pożyczkowa. W praktyce jednak wprowadza klientów w błąd i naraża na straty finansowe, mówi prezes urzędu Marek Niechciał. Treść tych serwisów sugeruje, że za ich pośrednictwem można uzyskać kredyt. Reklamują się one hasłami typu pożyczki od ręki bez BIK i zawierają kalkulatory pożyczkowe. Klient, który jest zainteresowany taką ofertą, musi wysłać SMS-a premium lub zrobić przelew. Zwykle kosztuje to więcej niż 30 zł. Ustaliliśmy jednak, że pożyczki nie są wcale udzielane. Warto dodać, już wkrótce konsumenci zyskają dodatkowe narzędzie do sprawdzania wiarygodności firm pożyczkowych. 22 lipca zacznie bowiem obowiązywać przy Komisji Nadzoru Finansowego rejestr instytucji pożyczkowych. Polska coraz częściej przyciąga inwestorów kompetencjami pracowników. Niskie koszty są wciąż ważne, ale ich znaczenie spada, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Jedna z autorek dokumentu, Julia Patorska, wyjaśnia, że wskazywali na to inwestorzy ankietowani podczas przygotowywania opracowania. Inwestorzy wskazywali na wysoki kapitał ludzki, czyli dobrze wykształconych pracowników z bardzo dobrą znajomością angielskiego i niemieckiego, ale co więcej również na takie postawy innowacyjne. Jeszcze tego we wskaźnikach nie widać, ale inwestorzy wskazują na pewne postawy i sposób myślenia, otwartość pracowników, która właśnie może powodować to, że inwestorom tutaj się właśnie opłaca przychodzić i tych pracowników zatrudniać. Julia Patorska dodaje, że powoli zmienia się też profil inwestycji umieszczanych w Polsce, choć wciąż dominuje przetwórstwo przemysłowe, coraz częściej w naszym kraju pojawiają się na przykład firmy oferujące wsparcie dla biznesu. Giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś zanotowała lekkie wzrosty, WIG 20 plus 0,32%, WIG plus 27%, obroty wyniosły ponad 737 milionów złotych.

Y. I tak to wygląda i musimy w ciągu godziny jakieś słowo godne ułożyć. Państwo informują, że dziś program Trójki trochę piszczy, sygnał piszczy. Dzień dobry, jadę właśnie z Gdańska. Jestem 50 kilometrów od skrzyżowania z Łodzią i rzeczywiście w radiu piszczy. No to chyba zdiagnozowaliśmy, zlokalizowaliśmy problem, bo wszystko wskazuje na to, że to nadajnik w Łodzi piszczy. Pan Daniel też samochodem tę trasę przemierza i Łódź piszczy, a Częstochowa już nie. Koło Kamieńska nadajnik, radio przełącza się na nadajnik z Łódzkiego na Częstochowski i tam piszczenie ustaje. Kolejne potwierdzenie. Chciałem zameldować, że w Łodzi też w radiu piszczy. Dziękuję panu bardzo. No, wiele wskazuje na to, że to nadajnik łódzki piszczy. Taki, to teraz to my. Taki pisk czy jakiś inny? Dziękuję. 22 i 7 trójek. A już za chwilę Marcin Pośpiech i Puls Trójki. Girl, chciałam powiedzieć, że jadę samochodem cały czas i słucham trójki i u mnie piszczy. Jak skręcam w lewo, to piszczy mi lewa opona, a jak skręcam w prawo, to piszczy prawa opona. Także nie wiem, coś jest nie tak. A jak jestem w domu, to nie piszczy. Także nie wiem, to chyba zależy, czy się skręca w lewą stronę, czy w prawą. To już za kwadrans 18. Puls trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska, Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa w trójce. Witam serdecznie. Komisja Europejska wszczęła dziś procedurę o naruszenie wspólnotowego prawa przez Polskę, Węgry i Czechy. Powód: te kraje nie przyjęły ani jednego migranta z programu relokacji. Co w praktyce oznacza ta decyzja? Jakie ona może mieć konsekwencje Państwa zdaniem? Nie rozumiem, myślę, że decyzji Komisji Europejskiej. Ona jest krytykowana nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale również przez niektórych europarlamentarzystów. Ja myślę, że w kwestiach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego to jest to polityka krajowa i powinna być realizowana przez Polskę. Natomiast jeżeli mielibyśmy rozmawiać w szerszym kontekście, kontekście unijnym, a więc w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej, to uważam, że decyzję w tej kwestii powinna podjąć Rada Europejska w drodze konsensusu, a więc no, powiedzmy jednogłośnie jakoś ustalić to między sobą, a nie tylko i wyłącznie zupełnie Rada zdanie Unii Europejskiej. Komisji Europejskiej, komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos dziś ogłaszając tę decyzję mówił tak: wprowadzenie w życie decyzji Rady Europejskiej o relokacji jest prawnym zobowiązaniem, nie kwestią wyboru. Pani poseł. Znaczy, to jest niestety takiej decyzji mogliśmy się spodziewać. Wstępując w ogóle do Unii Europejskiej, decydowaliśmy się na to, że szanujemy traktaty i wspólnie podjęte decyzje wykonujemy. Jest coś takiego jak kwestia odpowiedzialności i ciągłości władzy. Nawet jeżeli danemu rządowi nie podoba się to, co zrobił rząd poprzedni. Ja przypomnę, choćby wynegocjowany w poprzednich latach traktat klimatyczny był niekorzystny dla Polski. My jako Platforma Obywatelska go realizowaliśmy. W 2015 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją absolutnie szczególną. Przypominamy sobie początek 2015 roku i to, co się działo na morzu, jak ginęły kobiety, dzieci płynąc na pontonach. Więc ci uchodźcy dopłynęli już do Europy i w takich to okolicznościach jesienią została podjęta decyzja właśnie o relokacji tych uchodźców, którzy już są, ale nie automatycznej, tylko właśnie nie narzuconej, tylko ustalonej. I te 7 tysięcy, które Polska miała przyjąć, to naprawdę nie jest to jakaś kwota czy jakaś ilość uchodźców, która by tutaj jakoś burzyła funkcjonowanie państwa. Panie pośle, jest ciągłość władzy? Nie w kontekście polityki uchodźczej, bo jako taka nie jest ujęta traktatowo, więc to jest tylko i wyłącznie widzimy się Komisji Europejskiej. To jeden cytat, jeśli pan pozwoli. I pytanie od razu, co się zmieniło, bo 8 stycznia 2016 roku premier Beata Szydło mówiła tak: jest ciągłość władzy w Polsce i ja podkreślam po raz kolejny, że jesteśmy rządem przewidywalnym i racjonalnym i oczywiście jest zobowiązanie, które zostało podjęte przez poprzedni rząd. Nie chcę komentować wypowiedzi, bo być może to jest wyrwane z kontekstu, nie wiem, jaka to jest chodziło wypowiedź pani. Chodziło o uchodźców z Grecji i Włoch, miała też ruszyć machina sprawdzania tych osób. Tak, i proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że byli polscy oficerowie łącznikowi w hotspotach we Włoszech i z kwoty, która została przypisana Polsce, nikt nie spełniał kryteriów. Były osoby, które posiadały po kilka paszportów, więc wątpliwym bezpieczeństwem jest ewentualnie zgadzanie się na to, aby tego typu przypadki były realizowane w ramach polityki uchodźczej. Tutaj chcę jeszcze podkreślić jedną istotną kwestię. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej przyjął w ramach polityki migracyjnej, bo mówimy o migrantach, z Ukrainy, w tym również wschodniej części Ukrainy, czyli objętej konfliktem w Donbasie, ponad 1 200 000 osób. Panie pośle, to w takim razie według dziś przedstawionych przez Komisję Europejską danych, na przykład Liechtenstein relokował 10 osób, Słowacja 16 osób, Bułgaria 47, Chorwacja 54. Nie są to wielkie liczby, a dziś te kraje no, nie mają problemu z Komisją Europejską, a za chwilę być może z Trybunałem Sprawiedliwości. Nie ma tutaj wątpliwości co do strategii rządu w tej sprawie? Nie ma. Polski rząd przyjął dobrą strategię w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Mamy jedno wspólne stanowisko. To po pierwsze. Po drugie, jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo kobiet, dzieci, dzieci, osób starszych, ale również i mężczyzn w granicach naszego kraju. I to my decydujemy o tym, jak ma wyglądać polityka bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne. I nie ma mowy na to, aby przyjmować ten teren Polski migrantów. Natomiast pomagamy i to skutecznie w ramach pomocy, która jest kierowana w miejscu pochodzenia. Pani poseł, jak teraz zachowałaby się Platforma Obywatelska? Bo jak pamiętamy i o tym też dziś mówiliśmy, w 2015 roku premier Ewa Kopacz zdecydowała się dołączyć do programu relokacji, dołączyć Polskę i zdecydowała o przyjęciu około 7 tysięcy migrantów. Gdyby teraz rządziła Platforma Obywatelska i mielibyśmy taką sytuację, jak zachowałaby się? Znaczy, Platforma Obywatelska zawsze wywiązywała się z podjętych zobowiązań. No ale Grzegorz Schetyna niedawno mówił, że uchodźców by nie przyjął. Absolutnie, jeśli chodzi o uchodźców wojennych, zgodnie z podjętym zobowiązaniem, byśmy ich przyjęli. I to właśnie o takich uchodźcach mówiliśmy od początku. To jest podpunkt 33 decyzji z jesieni 2015 roku, który wręcz mówi właśnie wyraźnie o kobietach i dzieciach, a kolejny podpunkt 34 mówi o szczególnych preferencjach, które są istotne dla danego kraju, na przykład kwestia wyznania, po to, by łatwiej było się tym uchodźcom u nas zintegrować, czy też właściwie zasymilować. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to Polska właśnie od początku lat 90. przyjęła około 90 tysięcy Czeczenów. Z nich zostało w Polsce 7-8 tysięcy. Nie ma z nimi problemu i nic szczególnego się złego nie wydarzyło. Natomiast dzisiaj mówienie o tym, że my będziemy pomagać tam finansowo, to jest taka próba zagłuszenia własnego sumienia. Tu nie chodzi o tamtych ludzi, którzy tam mieszkają, tylko o tych, którzy już są w Europie. Pani poseł, akurat tak się składa, że w Berlinie trwa konferencja Europa-Afryka i na niej przekonywano, i to mówiła między innymi kanclerz Angela Merkel, że zdecydowanie tańsza i zdecydowanie skuteczniejsza pomoc to pomoc udzielona tam na miejscu. Ale oczywiście, tylko my mówimy o dwóch innych grupach osób. Mówimy o tej grupie osób, która tam jest i rzeczywiście łatwiej jest im tam pomóc i byłoby taniej, jeżeli one tam są. Ale jeżeli mówimy o osobach, które są już tutaj w Europie, są we Włoszech, są w Grecji, na Malcie, my mówimy o tych ludziach, pani którzy poseł, już są w Unii Europejskiej. Pani poseł, a czy nie przekonuje pani o taki argument, który pojawia się w kontekście Litwy? Litwa przyjęła w ramach programu relokacji kilkasetek osób i teraz te osoby już wyjechały do Niemiec, nie ma ich na Litwie. Ale w czym jest problem? Ja po prostu... tylko emigranci. Migranci ekonomiczni. To są uchodźcy wojenni, którzy uciekają przed wojną. Ale nie. W czym jest problem? To tym bardziej powinniśmy przecież, skoro wiemy, że oni są u nas na moment, to tym bardziej powinniśmy ich przyjąć. Jeszcze w ślad za ich przyjęciem idą przecież pieniądze z Unii Europejskiej. I przecież oni idą dalej, tak? Panie tak się pośle, stało z Czeczenami. Argument nie przekonuje Prawa i Sprawiedliwości. Przykład Litwy, gdzie imigranci, którzy do Litwy dotarli, Litwę szybko opuścili, a Litwa tak podobnie, Bułgaria, też nie ma problemów teraz z Komisją Europejską, nie ma problemów z Trybunałem Sprawiedliwości, nie jest nacenzurowanym. Myślę, że migranci, którym chcielibyśmy przyjąć w ramach kwot narzuconych przez Komisję Europejską, nawet te 7 tysięcy, to jest jakiś horror, uciekną po kilku dniach do Niemiec, Austrii, Francji, szukając wyższego socjalu. Ale w czym jest problem, którego nie dostrzegamy w tej naszej dyskusji? Otóż uchodźca w myśl definicji prawa międzynarodowego, to jest osoba, która ucieka przed jakimś zagrożeniem, wojną, konfliktami etnicznymi i tak dalej, do pierwszego graniczącego z tym państwem bezpiecznego kraju. Polska nie graniczy ani z Syrią, ani z Libią, ani z Iranem, ani z Sudanem, ani z innymi państwami Afryki Środkowej, więc idąc tym tokiem myślenia, jeżeli chodzi o politykę, o prawo międzynarodowe, to nie jest problem Polski, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców. To jest problem Włoch, to jest problem Grecji, to problem gigantyczny, który trwa od wielu lat, a Unia jesteśmy wyrażeni w Unii Europejskiej. Unia Europejska to pozwoliła, lat temu już kilka, i ta fala płynie. Wreszcie, no, że tak mówiąc kolokwialnie, przelało się, tak? Nie są w stanie ani Włochy, ani Grecja przyjąć kolejnej liczby uciekinierów, nie wiem, imigrantów ekonomicznych, bo zauważmy... Dobrze, ale to co w takim razie z Grecją, co z Włochami? Powinniśmy im pomóc, czy też nie? Bo to też nie jest wina Grecji ani Włoch, że te osoby do nich docierają. Pan komisarz Avramopoulos mówił o Solidarności Europejskiej dzisiaj bardzo dużo, natomiast przykład antysolidarności europejskiej mamy na dnie Morza Bałtyckiego, czyli Nord Stream 2. Więc jakie są kryteria Solidarności Europejskiej? Ja rozumiem. No Nord Stream 2, ale pytanie jest o Grecji i Włochy. Co z nimi? Czy powinniśmy ich zostawić samych sobie? Nie, Unia Europejska, nie bez kozery wspomniałem o Radzie Europejskiej. Rada Europejska powinna podjąć decyzje kluczowe, po prostu zwracając, tak powiem, tych emigrantów do krajów pochodzenia, dlatego że większość z tych osób nie spełnia kryteriów ani azylowych, ani uchodźczych, bo tu też kwestia chodzi o politykę azylową i uchodźczą. Natomiast większość to są mężczyźni w sile wieku, którzy szukają swojego miejsca w lepszych, socjalnie bogatszych krajach zachodniej Europy. Więc trzeba prowadzić politykę, ale chroniąc granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Znaczy, po pierwsze tak, chciałam powiedzieć na początku, bo to mnie męczy. My nie przyjęliśmy żadnego miliona uchodźców z Ukrainy. Czy to jest kłamstwo? Pani, nie ma takiej możliwości. No proszę powiedzieć, ile było wniosków o azyl, ile mamy uchodźców. Proszę naprawdę zapoznać się z tą informacją. Z Ukrainy pierwsze. Ponad 1 200 000. To są kilkadziesiąt tysięcy z Donbasu, którzy nie są uchodźcy wojenni, bo tam jest konflikt zbrojny. Znaczy, no, przepraszam bardzo, proszę sprawdzić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ile mamy wniosków o azyl. Ale który z nich się przyzna, że jest uchodźcą z Donbasu, bo musiałby iść do środków dla azylantów. A widzi pan? Więc proszę mówić o faktach. No widzi pan. No dlatego mówię o faktach. Ukraińcy ukrywają to. Po drugie, to jest totalne niezrozumienie funkcjonowania Unii Europejskiej, tej solidarności. My podjęliśmy się tego zobowiązania i powinniśmy absolutnie go zrealizować. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość najpierw ściągnęło na nas wszczęcie procedury praworządności w styczniu 2016 roku, a teraz będą kolejne sankcje w związku z niewywiązaniem się z tej umowy. Więc niestety my powoli wychodzimy, rozumiem, z tej Unii Europejskiej. Pani poseł, to w takim razie jeszcze jedna informacja dzisiaj, która pojawiła się dzisiaj. Naukowcy z niemieckiego prestiżowego ośrodka analitycznego z Monachium, CES IFO, opublikowali właśnie obszerny, wielowymiarowy raport na temat relacji między imigracją a terroryzmem. Jak mówi w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną jeden z autorów tego badania, profesor Axel Drecher, tu cytat, istnieje zależność między imigracją a terroryzmem i polega ona na efekcie skali. Jeśli nie ma osób z pewnych krajów, nie ma też terrorystów z tych krajów. Co więcej, jak mówi profesor Drecher, wzmożone represje państwa i nacisk na integrację są bezproduktywne, gdyż rodzą bunt i niezadowolenie w migrantach i ich potomkach, którzy zamieszkują już teren danego kraju. Więc ja chcę powiedzieć jedno. W Polsce przebywa obecnie spośród 90 tysięcy Czeczenów około 7-8 tysięcy Czeczenów. Przez te wszystkie lata nie widzieliśmy jakiegokolwiek niebezpieczeństwa z nimi związanego. I jestem święcie przekonana, że gdy kraj mądrze podchodzi do pracy... Ale teraz nie mówimy o relokacji Czeczenów. Ale dobrze, ale odnoszę teraz do właśnie obecnej sytuacji. Jeżeli mądrze prowadzi się weryfikację tych osób i rzeczywiście pilnujemy się pod punktu 33, 34 podjętej decyzji z jesieni ubiegłego roku, to wtedy pomagamy tym, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Natomiast uważam też, że nie wolno w sposób bezpośredni łączyć uchodźców wojennych, tych kobiet i dzieci z terrorystami. Czy to jest w ogóle niepoważne. Nie łączy. To było badanie, które trwało 8 lat i Natomiast absolutnie chyba każdy z nas jest świadomy, że terrorysta nie musi być uchodźcą, nawet wojennym, żeby przybył do danego kraju i niestety zrobił coś złego. Panie pośle, dosłownie ostatnie zdanie, bo kończy nam się czas. Tak. 78% Polaków nie chce uchodźców na terenie Polski. I to jest dla mnie wystarczająca rekomendacja jako polityka Prawa i Sprawiedliwości. A czy jako polityka Prawa i Sprawiedliwości to, co mówi papież Franciszek, jest dla pana posła istotne, raz jeszcze, czy też pani nie? Pani poseł, 78% Polaków nie chce. A dla mnie papież Franciszek Okładrewnowicz, jest jednak bardzo ważny w tej kwestii. Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Pośpiech. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Ludzie mówią, wiem, gdzie jest najbliższa Castorama. A ja mówię, wcale nie, bo Castorama właśnie ruszyła w letnią trasę po całej Polsce i może być tuż koło ciebie. Będziemy inspirować, doradzać, a przede wszystkim świetnie się bawić. Zobacz naszą trasę na castorama.pl. Bo kto razem pracuje, razem się bawi. Na imprezy z okazji 20-lecia Castoramy zapraszają Rafał Rutkowski, 5 sposobów na oraz wielu innych. Castorama. Razem damy radę.